الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله الرحمن الرحيم. دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل نور ٹی وی کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. حضرات، یہ بات آج کسی سے مخفی نہیں کہ اس وقت دین اسلام کو اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے طرح طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف جہاں دشمنان نے اسلام کو بدنام کرنے اور اس کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی پرزور مہم چھیڑے ہوئے ہیں، وہیں کچھ مسلم فرقے اسلام کی تعلیمات کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں. شرک و بدعات سے لے کر اندھی تقلید، پیر پرستی، قبر پرستی، تازیہ پرستی، آستانہ پرستی اور اوہام و خرافات، تعویز گنڈوں کی تعلیم و تلقین پورے زور شور سے کر رہے ہیں. بعض ٹی وی چینلوں کے پروگرام جو بدقسمتی سے اسلامی چینل مانے جاتے ہیں، اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو ان کی خطرناکی اور دین و عقیدے کے لیے ان کی زہرناکی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. حضرات، ان چینلوں کی بلا واسطہ زد اسلامی عقائد پر پڑ رہی ہے. ایسے میں امت مسلمہ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، اور اسلام کو اندرونی و بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنا آج ایک اہم فریضہ بن گیا ہے. ٹی وی جو شہروں اور قصبوں میں آج ہر گھر میں موجود ہے، حد تو یہ ہے کہ جن گھروں میں چھت سلامت نہیں، روزی روٹی کا مسئلہ نہایت ہی سنگین ہے اور افراد تعلیم یافتہ نہیں، ایسے گھرانوں میں بھی ٹی وی چینل کے ذریعے شر پھیلائی جا رہی ہے اور ٹی وی ان گھروں میں بھی موجود ہے. حضرات، میڈیا کے اس ترقی یافتہ دور میں مستقبل میں اس میں اضافے کی ہی امید ہے. ایسے میں اندرونی و بیرونی حملوں کے دفاع کے لیے انسانوں، خصوصاً مسلمانوں تک اسلام کی سیدھی سچی اور کتاب و سنت سے معید بات پہنچانے کے لیے کسی ایسے ٹی وی چینل کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو شرک و بدعات کو بے نقاب کرنے کے لیے وجود میں آئے. انہیں مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے دہلی میں ایک نور ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے، اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے اسلام کے صاف اور شفاف چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے کے لیے اپنے گھروں کو بدعقیدگی پر مبنی پروگراموں سے نجات دینے کے لیے راسخ علماء کرام کی تقاریر مختلف عناوین پر وی سی ڈیز کے ذریعے تیار کرائی جائیں اور انہیں مختلف وسائل اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کیا جائے. حضرات، ہم نے اسی لیے نور ٹی وی کے نام سے کام کا آغاز بھی کیا ہے تاکہ مستقبل میں ہم آپ تک خیر لے کر اسی طرح پہنچ سکیں جس طرح آج آپ کے گھروں میں شر دستک دے رہی ہے. ہم آپ کی خدمت میں اس پیغام کے ذریعے یہ درخواست لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نظریات سے متفق ہیں تو ان تقاریر کو جو نور ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں، براہ کرم نشر کرنے میں تعاون فرمائیں. اپنے گھروں میں، علاقوں میں کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ان پیغامات کو عام کیجیے اور دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشرے میں بیداری پیدا کیجیے. ایک شخص بھی اگر آپ کی جدوجہد سے ہدایت یافتہ ہو گیا تو ممکن ہے ہماری شاید بخشش کا وہی ذریعہ بن جائے. ہم آپ کے قیمتی مشوروں اور تعاون کے منتظر ہیں. ہم سے رابطہ کرنے کے لیے براہ کرم ان پتوں کو نوٹ فرما لیجیے. نور ویلفیئر ٹرسٹ، 26A ڈی ڈی اے فلیٹس، ماتا سندر روڈ، نیو دہلی. موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے، 9810183390. جدہ میں محمد عاقل، فون نمبر 6867-6317. براہ کرم ہماری ویب سائٹ نوٹ فرما لیجیے www.noortv.com. ہم سے ای میل پر رابطہ کرنے کے لیے ای میل نوٹ فرما لیجیے info@noortv.com. دوسری ای میل mohammedaqil@hotmail.com mohammedaqil@hotmail.com. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا